Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 5.30, jest 19 Swanda roku 1398. Na godzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartosz Gil. In Majara تا کجای چشم تو طول می کشد این حادثه، تا کجای دست های من این قصه ها، تا کجای شب تکرار تکرار می شود ای یار ای دلدار. سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد این ابرها، تا کجای اشکهای من این سرنوشت، تا کجای زمان تاب تاب می خورد تو فراموش می کنم، قله ها تو فراموش می کنم، پاهام گیر می کند توی دشت های کویرت، دست هام چنگ می زند به ابرهای بی بارانت، من پرواز می کنم تا دورتر از دست های تو، من پرواز می کنم تا دورتر از آغوشت، من پرواز می کنم تا خیابان های سرد که وقتی فریاد می زنم مادر مادر هیچ کس نشنوم، این خاطرات تا کدام دفتر چه طول می کشد، این ماجرا به کدام سریال راه می یابد، این آواز ها تا کدام گوش ناشنوا تکرار می شود. گفتند که آسمان همه جا بیست، من آفتاب را سرختر، آسمان را بیتر و خاک را حاصل خیستر میخواهم. رودها تو فراموش میکنم، قله ها تو فراموش میکنم، ماجرا دشت ها تو فراموش میکنم، دست ها تو فراموش میکنم، این قصه ها شهر ها تو فراموش، سرزمین خونه ها تو فراموش می کنم، الف با تو فراموش. In Maciera taką piosenką wraca zupełnie niezapowiedzianie zespół Palet, a gościnnie w tej piosence obok Omida Nematiego śpiewał Makan Ashgwari. Piosenka In Maciera, czyli ta opowieść, mały rebus na początek, z jakiej piosenki została podebrana ta melodia. Najpierw może o czym jest, a to piosenka chyba o tym, jak przyjdzie komuś tęsknić za ojczyzną, która umiera, wysycha i nie daje życia. Ta przygoda, do której części twoich oczu potrwa. Ta przygoda, do której części mojej ręki potrwa. Te opowieści, do kiedy w nocy będą się powtarzać i powtarzać. O moja miła, o moja ukochana. Ta ziemia, do której części twoich oczu potrwa. Te chmury, do ilu moich łez potrwają. To przeznaczenie, do której części czasu będzie się bujać. O moja miła, o moja ukochana. I tu Makan Ashgwari wchodzi. Zapominam twoje rzeki, zapominam twoje szczyty. Moje nogi utkwione w pustyni. Moje ręce ściskają twoje bezdeszczowe chmury. Lecę w dal od twoich rąk, lecę w dal od twoich objęć. Lecę do zimnych ulic, na których gdy krzyknę matko, matko, nikt nie usłyszy. I w refrenie takie oto słowa. Te wspomnienia będą trwały do którego notatnika. Ta przygoda do którego serialu trafi. Te piosenki do których głuchych uszu będą powtarzane i powtarzane. Kłamali, gdy mówili, że słońce jest wszędzie czerwone. Kłamali, gdy mówili, że niebo jest wszędzie niebieskie. Bardziej czerwonego słońca, bardziej niebieskiego nieba, żyźniejszej ziemi chcę. Zapominam twoje rzeki, zapominam twoje szczyty, ta przygoda, zapominam twoje równiny, ta przygoda, do której części twoich oczu potrwa. Tutaj głosy Omida Nematiego i Makana Ashgwariego się przeplatają. Ta przygoda, zapominam twoje dłonie, do której części mojej ręki, te opowieści, twoje miasta, zapominanie, do której części nocy, ta ziemia, zapominam twoje domy, do której części twoich oczu zapominam twoje alfabety, te chmury, do ilu moich łez. Takie oto słowa wyśpiewują Omid Nemati i Makan Ashgwari w nowej piosence zespołu Palet zatytułowanej In Majera. A melodia podebrana z znanej chyba w Polsce dość dobrze piosenki zespołu Rare Bird Sympathy. Czy to już bezpośrednia zapowiedź nowej, trzeciej pełnowymiarowej płyty zespołu Palet? Tego nie wiemy. Od tej poprzedniej, Shahreman Behand, czyli Uśmiechnij się, moje miasto, No, mija już 5 lat powoli, potem jeszcze w roku 2017 był mini-album Tamomena Tamam i zespół Palet pomachał ręką nam na długie lata, publikując tylko pojedyncze piosenki od tamtej pory, przechodząc oczywiście wiele zmian w składzie. W tym momencie Palet, a przynajmniej mogę mówić o tej piosence In Madzierecha, to poza Omidem Nematim na wiolonczeli grający Mahjar Tahmasbi, bez zmian na gitarze Kaveh Salehi od samego początku w zespole, na pianinie do tego też już zdążyliśmy się przyzwyczaić, człowiek, którego w Radiu Teheran mamy bardzo na oku, Sardar Sarmast, na gitarze basowej Kasra Saboktakin i na perkusji Amin Taheri. Kolejny utwór w dzisiejszym Radiu Teheran to też nie jest wersja oryginalna. Ta powstała mniej więcej na początku XX wieku. Jest autorstwa Arefa Kazwiniego. A tę wersję, której za chwilę posłuchamy, wykona Mohammad Reza Shajarian. To będzie fragment koncertu z sali imienia Rudakiego z roku 1979. Utwór będzie nosił tytuł Geryerobe Masti. Wykonywało go wielu wielkich wokalistów w historii muzyki irańskiej, bo poza Mohammadem Rezą Shajarianem był to Mohsen Kerameti, była to Marzie, był to też Abdul Wahab Shahidi, chociażby z tych młodszych wokalistów możemy wspomnieć Amira Mohammada Taftiego, a wersja Mohammada Rezy Shajariana pojawia się z dwóch powodów. To znaczy, z jednego powodu mogłaby się pojawić jakakolwiek wersja tego tasnifu, a odpowiedź na tę zagadkę, dlaczego tak jest, znajdzie się po tym utworze, gdy posłuchamy nowej wersji, nazwijmy to tak wstępnie. Drugi powód jest znacznie smutniejszy. W minioną sobotę odszedł od nas w wieku 81 lat Hushang Zarif, jeden z największych irańskich tarzystów dawnego pokolenia. On właśnie będzie grał w tym utworze jako członek orkiestry Faramarza Paivara, grającego na santurze. Poza nim na kamencze zagra Rahmatollah Badii, na neju Hassan Nahid, na tonbaku Mohammad Esmaili. Same wielkie nazwiska. Na gejczaku zagra m.in. Parvin Salehi, czyli prywatnie żona Hushanga Zarifa. Hushang Zarif był jednym z tych wielkich muzyków, którzy doskonale jeszcze pamiętali czasy przedrewolucyjne i to wtedy odnosił największe sukcesy. I występując w Radiu Teheran, biorąc udział w nagraniach do programów Golhaye Rangarang i też jako nauczyciel wielu późniejszych, znakomitych muzyków, doskonale nam znanych jak Hossein Alizadeh, Dariusz Talai, Arshad Tahmasbi czy choćby Hamid Motebasem. Przed nami bardzo archiwalne nagranie sprzed ponad 40 lat. Geryerobe Masti, Mohammad Reza Shajarian i zespół Faramarza Paivara z Hushangiem Zarifem grającym na atarze. Sitting chore کردم سیل خون به دامان خونم روانه کردم سر ندارم شام ما چو از پی سحر ندارم مرده به Thank you. Program trzeci Polskiego Radia. Wybuchłem płaczem, udając pijanego. Łukałem nad swoim losem. Gdy odjąłem rękę od oczu, strumień krwi zalał koszulę. Świat jest w ruinie i ty zdajesz się być pijana. Czemu ukrywasz twarz? Co dobrego przyniesie moje serce trwanie w milczeniu? Dlaczego się nie zagotujesz? Twój sekret wyszedł na jaw. O moja kochana, po cóż ta dyskrecja? Po cóż ten lament, ta noc nie zmieni się w poranek? Co powiedzieć o ogrodniku i o tym, co nam zrobił? Swoje dawne urazy wyjawił. Wygonił mnie, gdy dopiero co znalazłem ucieczkę w róży. Ten żal i łkanie za rajem utraconym autorstwa Arefa Kazwiniego z początku wieku XX wraca w irańskiej kulturze do dziś, bo oprócz tego wykonania Mohammada Rezy Shajariana i wielu innych, o których wspominałem przed nim, do tej melodii wrócił właśnie na swojej najnowszej płycie Mohsen Namjoo. No tak, tak, jest właśnie nowa, dziewiąta studyjna płyta Mohsena Namjoo zatytułowana Motantan. Od kilku tygodni już się na nią zanosiło. Ja za wiele o tym nie mówiłem w Radiu Teheran, ponieważ Mohsen Namjoo dość niezrozumiale dla mnie, muszę to przyznać, zaczął publikować teledyski do piosenek z tej nowej płyty, no a samych piosenek nie udostępniał, nie dało się ich legalnie posiąść i zaprezentować w Radiu Teheran, więc czekałem na to, aż wreszcie ten album się ukaże. No i jest Motantan, czyli górnolotny, wzniosły, ale w taki pusty w środku sposób. Tak należałoby przetłumaczyć tytuł tego albumu. Dziś spotkamy się z dwoma utworami z tego wydawnictwa, prawie najdłuższymi, mogę powiedzieć. Pierwszy z nich, w zasadzie oba, robią dość duże wrażenie. Pierwszy z nich jest dziecięcą wyliczanką, ale zaśpiewaną właśnie na melodię tego raju utraconego, który słyszeliśmy przed chwilą. A zatem no niby beztroska zabawa, dzieci wybierają między sobą, kto będzie pierwszy gonił w zabawie przypominającej naszego Berka. Ale i tu myślę, że teledysk faktycznie może przyjść z interpretacyjną pomocą. Jest dość wstrząsający, muszę przyznać, te dzieci bawiące się pojedynczo, zupełnie nie zwracające na siebie uwagi, gdzieś zamknięte w swoich własnych światach. I choć dziś Mohsen Namjoo mówi, że żałuje tych pieniędzy wydanych na teledyski, które powstały, to nam akurat może on bardzo pomóc w interpretacji tego utworu, tej dziecięcej wyliczanki. On man nawaran. Thank you. سر تا ما میزنیم سی سر On Mon Navaron. Proszę sobie wyobrazić na przykład wyliczankę Ene Duerabe śpiewaną na melodię, no nawet nie wiem jaką, czy my mamy w polskiej muzyce takie łukanie za rajem utraconym? Pewnie tak. Proszę sobie próbować to do siebie dopasować. To jeden z najstarszych utworów napisanych przez Mohsena Namdżu, który znalazł się na jego nowej płycie Motantan. Przy tym utworze widnieje data 2013 rok, nie licząc dwóch piosenek z roku 1996. To będzie to najstarszy właśnie utwór. Nie wiem, czy to znaczy, że Mohsen Namdżu wtedy skończył go już komponować. Raczej mam wrażenie, że chodzi o początek, o to może kiedy napisał tekst do tego utworu. Jeszcze jednej piosenki z tej płyty za chwilę posłuchamy, Achtarakam. Rok 2017 przy tym tytule widnieje. Wydaje mi się, że to najbardziej personalna piosenka na tej płycie i najbardziej przykuwająca uwagę, choć sam Mohsen Namdżu we wkładce przy tym tytule pisze, że to utwór dedykowany pamięci Achtar Hanum, matce Hamedani Kpaja, wokalisty, kompozytora i muzyka, o którym troszeczkę w Radiu Teheran w ostatnich latach, mam wrażenie, zapomnieliśmy. Mimo to w tym utworze pojawiają się fragmenty nagrań, jakieś archiwalne wypowiedzi. Ewidentnie mamy Mohsena Namdżu, która całkiem niedawno umarła, i Mohsen Namdżu niewątpliwie mocno to przeżywał, że nie był w stanie nawet polecieć do Iranu na jej pogrzeb. I oczywiście można się domyślać, że nie był to jego dobrowolny wybór, żeby na ten pogrzeb nie polecieć. Tym większe wrażenie robią jej słowa: boję się, że umrę, nie zobaczywszy wcześniej Mohsena. A on mówi, że słałaś maile, włączałaś Skype'a, żeby zobaczyć, co u mnie, ale moja dusza była już zużyta. To utwór pełen czułych zdrobnień. Mohsen Namdżu mówi, melodeklamuje: moja mamo, mój kwiatuszku, mój motylku. Ona już jest w niebie, tak on to sobie wyobraża, a on został tutaj na ziemi, ale śpiewa, że to miejsce to piekło. Jestem w piekle. Fakhr jahani gulakam, fakhr zaman madarakam, zar gulakam, dur shudam az barakat ruh che mustahlakakam. مادرکم دلبرکم شو تو حکم در بر این هجر مسلس زنکم درد مسلم چه برم رزم مقرنسز چه رو از برکت دور و ککم بوی تو را خواهنکم بوی تو را بوی تو را بوی تو را خواهنکم خدا انشالله قبول کنه، خدا قبول کنه. خواهرکم لابد از این مادرکم باشد از این عزلت ممتد چه تکم حامدکم مادرکم در درکم مادرکم کن کمکم کن روح چه مستهلککم مادرکم من چه کنم روح تو مستهلککم رو به تو شد سرسرکم دست زدی بر سر و احساس مسلم گلکم مادرکم شاپرکم من درکم مادرکم درد سر مشترکم نسیه به نسوان و به نسیان نخرم نی بگزد بر تو ککم مادرکم خود تو به اصلاح و حکم بر شدی و دست به ارشاد زدی تربیتم زن کتکم مادرکم شاپرکم روح چه مستهلککم تا به کجا تا به کجا این کجا هست؟ چکار بکنه؟ کدوم شهر هست؟ استغفرالله خاک به سر بر کنکم گر که نبودی علکم من که تکی پسرکت دخترکم من به جمالت حلکم پسرکانت به یمین و به یسارت کجا؟ من به ستار از سر شیطانکی از خود چه نوتی در کنکم تا خرکم صد زه اگر رشته شود شیطانک تا خرکم باز چه مستهلککم من علکم راوی علک دلکم مادرکم شاپرکم زن کتکم زن کتکم کن کتکم کن کتکم روح چه مستهلککم آلزایمر من چه ککم خود بگذد نی نککم مادرکم از چه فراموش و نکم از چه فراموش و کنم زجر تو خاموش و کنم مفتخرانی به من و من که همان تک به تکم در من و تو من تو بودم یا تو منی مادرکم زرگلکم درد چنین مشترک خدا که هیچ چیزایی بلده از دروغی سرم کنم خدشه به ابیوز و حکم کن تو خود اصلاح و حکم زن تو بزن مادرم ایزن کتکم کن کتکم کن کتکم کن کتکم آه که مادر کلکم نی بگرفت است و به خاک اندرکم چندی ایمیل زدی چندی اسکایپ زدی چهره نازت به در آمد که بر این وب کمکم روح چه مستهلککم چی بگم؟ میگم چی؟ لبم تکون بخوره چی بگم؟ مادرکم شو تو حکم حق شده اصلاح و تکم خاک چه بر سر کنکم دهر به تحتم چو نهد خاک چه بر سر کنکم بوی تو را خواهم و نی دارم از این چاره اکم بوی تو را بوی تو را بوی تو را مادرکم بو بو بو بوی تو را بو کنمت بو کنمی بو کنکم محسنی یه لای بگردم محسنی تو اصلا ببینم دیگه محسنی می نبینم دا خدا مادرکم کن کمکم ضربه به احساس زدی ضربه نکم مادرکم کن کمکم شاپرکم روح چه مستهلککم روح چه مستهلکم فخر جهانی گلکم فخر زمان مادرکم Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do tej piosenki za kilkanaście dni Mohsen Namjoon mówi, że w okolicach Noruz, czyli nowego roku irańskiego, pierwszego dnia wiosny, powinniśmy zobaczyć także teledysk. I o nim akurat Mohsen Namjoon mówi, że wyobraża sobie, chciałby, marzy o tym, żeby był to teledysk pokazywany w muzeach i w galeriach, bo tak jest piękny. Ciekawe, czy tak piękny jak sama piosenka Achtarakam, Mohsen Namjoon, fragment płyty Motan Tan. Finał naszego dzisiejszego spotkania zarezerwowałem dla Hushanga Zarifa w tym utworze śpiewanym przez Mohammada Reza Shajariana, Geri Rabe Masti, który słyszeliśmy 20 minut temu. Za bardzo nie było go słychać tam, no, był po prostu częścią znakomitej orkiestry Faramarza Paivara. Na zakończenie dzisiejszej audycji zostawiłem zatem fragment jego gry solo. Oprócz tego, że grał na tarze, był także mistrzem gry na setarze i na tonbaku. Gry na tym ostatnim instrumencie uczył się od Hoseina Tehraniego. My jednak posłuchamy go grającego na jego pierwszym, najważniejszym instrumencie, na tarze. To właśnie grą na tym instrumencie unieśmiertelnił się w pamięci tak wielu, którzy go teraz opłakują, jak Farhad Fakhreddin, jak Hushang Kamkar, jak Dariusz Pirniakian. Ale mimo to, że teraz jest opłakiwany, to trzeba wspomnieć niewątpliwie o tym, że umarł praktycznie w zapomnieniu. Umarł nie mając już żadnej bliskiej rodziny, nie mając wokół siebie żadnych przyjaciół. Umarł sam na zawał serca w wieku 81 lat. Za ostatnią godzinę dziękuję już. Bartosz Gil, do usłyszenia. Thank you.